Hola, bona tarda. Estem aquí ja intentant fer el nostre programa de ràdio. De totes maneres, en aquests moments són les 6 i 4 minuts, o 6 en punt, crec, i esperarem uns minuts més, un segon. Us continuo deixant amb la música de la Patum de Berga. Val, doncs bona tarda de nou i ara sí que comencem el programa. Bona tarda, tenim aquí entre nosaltres a la Berta i a la Pilar i us parla juliol de 2009 i estem començant les Olimpiades de l'Acadèmia Webcasting en català. Bé, parlarem una mica doncs, sobre el tema de l'educació en general en el segle XXI i començarem amb la professora que ens ha ensenyat tant, amb la Pilar Soro. Anem a trucar-la i parlar amb ella. Un segon. Bé, i recordar-lo que cal desactivar doncs, quan es parla. Sí. Hola, què tal? Hola, bona tarda. Ja. Com va tot? Hola, Cristina, felicitats, eh? Bé, bé, una mica nerviosa. Sí, eh? Sí, sí, perquè són moltes coses, moltes finestres obertes, però bé. Sí, és qüestió de pràctica a partir de... Sí, una mica complicat tot, suposo que és el començament, però bé, fa molta il·lusió també. Bueno, Pilar, doncs, jo sí que et volia demanar a veure si ens pots explicar una mica doncs, tota la teva experiència del webcaster. Un segon, que em sembla que s'ha perdut la trucada. Tornem a intentar. Bé, no sé exactament per què, però bé, a veure, un segon. Vale, sí, la Pilar em comenta que s'ha desconnectat el seu cable d'internet. Bé, no podríem parlar mentre amb la Berta, que també la tenim entre nosaltres. La truco. Thank you. Oferta, em sents? Em sents bé? Sí, sí. Molt bé, com va, Berta? Mira, bé, amb petits problemes, que no podem ajudar a solucionar, però bé, bé, molt contenta. Malgrat tot, molt contenta. Molt contenta. Està molt bé, eh? Sí, bueno, costa tot, però bueno, es va fent, a poc es va fent. Molt bé, i què era el curs, Berta? No, estic aprenent moltíssim, moltíssim, moltíssim. Estic molt contenta, amb moltes inseguretats i pors, però estic molt contenta. El que m'interessa moltíssim és el tema que tu proposes avui per parlar-ho, que és de totes aquestes tecnologies en l'educació. Molt bé. Doncs vinga, a veure si podem parlar amb la Pilar i ella ens ho explica una mica. Les experiències que he tingut, no? Tingut, exacte, sí. Sí, sí, sí. Com aplicar-ho això dins l'aula, com fer-ho córrer. Molt bé. Aquest és que nosaltres aquí a la Canadà no estem donant una educació de privilegi. Sí. Sí, sí. Doncs, bueno, moltes gràcies, Berta, per tot i per estar aquí avui. Gràcies. Doncs vinga, adeu. Adeu, adeu. Bé, doncs ara continuem el programa parlant doncs amb la Pilar, si és possible. Hola. Hola, Pilar. Com va? Bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, ara hem estat fent una petita conversa amb la Berta i bé, ella també està interessada en saber una mica la teva experiència amb lo del webcasting i lo del webcasters i tot aquest món i com ho has après i bé, aquest món tan interessant que nosaltres estem aprenent aquests dies. Sí, doncs mira, això va ser l'estiu passat. Després d'anar al Congrés Internet de l'Aula al juny, el que va crear la xarxa NING Internet de l'Aula, es diu José Luis Cabello, ell va posar un anunci allà a la xarxa, a aquesta NING, dient que es feia un curs de webcasting. I jo la veritat és que no sabia què era webcasting, però me sembla que posava que tenia que veure amb l'àudio, amb el so, i amb l'Audacity i coses d'aquestes, que a mi m'interessava molt perquè la veritat és que no sé, sempre és algo que m'ha costat, no? Expressar-me així en públic i parlar i dir, bueno, pues mira, això pot anar bé per millorar. I em vaig apuntar i així, bueno, el curs el feia el José Rodríguez des de Los Angeles, Califòrnia. I també es va apuntar un altre noi que es diu, és de Perú, és el René Torres Viso, no sé si el coneixeu. Sí, jo l'he sentit algun dia, amb alguna conversa amb tu, crec. Sí, bueno, ara som, jo els considero amics, encara que no els conec personalment, però tenim el contacte. I bueno, al principi ho va sorprendre tot una miqueta, perquè la veritat tampoc en tenia res, no? I a més el José Rodríguez tenia un ritme com molt tranquil, i ben bé, jo no sabia ben bé el que feia, perquè el primer dia ja vam fer un webcasting, bueno, el va fer ell, es va fer entrar i escoltar, i jo no entenia res, ni d'on sortia la veu, ni, no sé, tot em semblava molt raro. I després també, al principi també me costava entendre'm amb ell, perquè com que ell és nascut a Mèxic, però fa molts anys que viu ell és americà ja des de 5 anys, i a vegades les expressions pues, no ens entenien bé, no? Ell feia molt temps que no parlava espanyol tampoc, però bueno, ara ja això ja ho hem superat. I no sé, trobava que era un ritme molt tranquil, molt lent i bé, vaig tenir bastant entrebancs, sobretot perquè no me vaig comprar mai un micro USB, bueno, mai, si al final vaig comprar. I primer feia servir el normalet, el que era més barat, no? O sigui, aquells que tenia a casa. I bueno, i després tampoc me sortia l'estereo mixer, tampoc me sortia, i al final van entrar compartint l'escritori i m'ho van configurar. I després vaig comprar uns auriculars d'aquests que van amb el micro incorporat però que tenen dues sortides. Sí. I amb això m'ho van a veure. L'únic que també em passava és que la meva gravació de la meva veu sortia molt fluixeta. I bueno, ja ho has explicat a la Berta, fins que un dia un gos es va menjar aquest micro, que amb auriculars que era molt bo, era de marca, i la veritat és que estava, a mi m'agrada molt. I encara conservo un tros, perquè és l'adaptador, encara el conservo. Molt bé. I bueno, després vaig comprar el de sobretaula. I bueno, el curs va durar bastant, va durar uns 2 mesos, jo vaig continuar, o sigui, jo vaig anar fent webcast, i després, o sigui, vaig anar fent, i més endavant, doncs ell em va dir que si, bueno, que si continuava, que me podia graduar per l'Acadèmia de Webcasting d'allà d'Amèrica, que és una comunitat d'educadors que es diu World Bridges, o alguna cosa així. Jo, tu deus saber millor com es diu. Sí, World Bridges. Sí. Això, sí. I bueno, i bé, i després també a Espiral, com que sabia que fèiem una mica això, doncs es va interessar i nosaltres també vam dir de fer un curs, no? I el vam preparar bastant ràpid, el José i jo, i el vam oferir al febrer. I bé, doncs, la veritat és que bueno, continuant aprenent, no? O sigui que no, això no... Cada dia sempre estàs aprenent, sí. Però bueno, vas agafant més tranquil·litat a l'hora de fer un webcast, vull dir, ja no em poso... Em poso encara nerviosa, però... no sé si et falla alguna cosa. Però és qüestió de pràctica, no? I d'anar controlant el chat de Skype, l'altre chat... Clar, és que són moltes coses i moltes finestres, sobretot trobo moltes finestres obertes a l'ordinador, però bueno, a poc... Sí... Però bé, o sigui que, i bueno, m'agrada molt, no sé per què, vull dir, a mi també m'agrada molt. És com el meu hobby, no? I, o sigui, veiem que amb el curs que es va fer al febrer, doncs unes quantes persones van sortir interessades, unes d'elles, per exemple, la Lu Domènech, que em sembla que la coneixeu, és una professora de Blanes, jo no, que la conec. Institut de secundària, bueno, la Berta sí que la coneix. El Marcos Cadenato, de Bilbao. I bueno, vam fer-ho de la Ràdio Web, que és un programa dintre de Puentes al Mundo, que en principi vam dir que ho faríem un cop al mes, sí. Però no hem volgut, amb el José Rodríguez i jo, no hem volgut trencar una mica l'hàbit aquest de cada diumenge, no? I bueno, també ho estem fent cada diumenge, fins ara hem tingut bastantes programacions, però excepte aquest diumenge que hi ha una també molt interessant, Educació Expandida, d'un professor de Sevilla, que es diu Juanjo Muñoz, sí. Volem fer tertúlies més que res, a veure qui vingui i anem donant entrada per l'Skype per fer tertúlia, no? Molt bé. I després també des d'Espiral, ens agradaria tenir també Ràdio Espiral, que si algú del curs de català té ganes, jo us ho volia dir a tothom que vulgui, sí. Doncs que havia pensat que podíem començar per una programació mensual. O sigui, un cop al mes, aquí també podem tenir espai, aquí a Puentes al Mundo, sí. A les pestanyes de dalt, que posa, per exemple, posa Acadèmia, Ràdio Web, Transmit Tierra, sí. Tenim una pestanya d'Espiral, que sigui Ràdio Espiral, i que un cop al mes doncs fem un webcasting d'aquest en directe i després fem el podcast, no? Molt bé. I que tingui relació amb Espiral. I no sé, va sortint coses. Ara, per exemple, també una Universitat de Madrid també m'ha dit a veure si jo podíem fer un programa de ràdio, que ells fan un congrés, sí. I volen comunicar a diverses persones de diferents llocs del món. I bueno, ja hi ha plataformes que ho fan això i que també es veuen en vídeo, però bueno, m'ho van dir a mi per ràdio web, diguéssim, no? Sí. I bueno, si jo no diré res, jo no parlaré, però estaré en l'Illustri controlant i deixant entrant, fent sortir a la gent, i seran ells els que parlaran i es podran escoltar des d'aquí i també al congrés, i això també em fa molta il·lusió. Home, la veritat és que jo crec que se t'ha de felicitar, perquè jo he après molt i he fet bastants cursos en línia, bueno, telemàtics, i sí que aprenc, però en aquest és que tanta informació que necessito uns quants dies per pair-la. I això, que jo sé que realment estic interessada en, no tinc molt temps lliure, però sí que si necessites alguna cosa, jo sí que m'agradaria continuar sí, col·laborar-hi. No, per això hi ha un cop al mes, per exemple, sí, amb les ràdios, sí, però ja podem fer un cop al mes. I amb Ràdio, Web 2.0 també podeu col·laborar sempre que vulgueu. No sé, potser coneixeu algú molt interessant i heu contactat i podem fer-li una entrevista o una tertúlia amb aquesta persona. Exacte. Saps què vull dir? Vull dir que si surt. I almenys aspirar-me a tenir un cop al mes per començar, no? I després si més endavant s'apunta més gent, doncs mira, és perquè no sempre ho fem els mateixos, no? Perquè si no també sí, arriba un moment que clar, tots tenim molta feina. Sí, és que és això. I això ha de ser, hem de gaudir, no? Si es converteix en una obligació, jo ho deixaria. Sí, tant que sí. No, i una de les coses, com tu has dit, clar, per exemple, jo mai m'ha agradat la meva veu, no? Llavors, sí, un programa de ràdio em suposa un esforç, perquè jo penso que hi ha gent d'aquí al nostre curs que té una veu molt bona per fer programes de ràdio, però sí, és divertit perquè almenys no sigui, no? Sempre has de tenir una bona veu o no sé què, sí, sinó que això arriba a tothom i fins i tot als alumnes, ho veig una activitat molt real, a ells els agraden les activitats reals, no? I és una molt bona idea també per ells provar-ho. Sí, jo això encara no ho he vist, no? Però a mi m'agradaria. O sigui, la veritat és que l'objectiu del curs, a part que, bueno, que crec que també està molt bé que entre nosaltres fem coses, perquè és una manera de fer formació, d'aquesta formació que li diuen no convencional, no? Sí. Vull dir que s'aprèn molt en els programes, i després, o si no has pogut anar, te'ls escoltes. I sense experiències molt interessants. Jo, la veritat és que des que estic fent el webcasting hem tingut persones que ens han explicat una experiència molt maques, no? D'aplicació real a l'aula. No només amb el webcasting, sinó altres experiències, sí, el que siguin, de wikis o amb l'Skype, etc. De diverses escoles de tot el món. I aquesta, la meva idea així més pròxima és realment provar-ho amb els alumnes, primer amb els alumnes, amb alguna de les classes que jo tingui, ells des de casa en l'Skype, perquè jo tinc un alumnat que gairebé tots tenen internet a casa, doncs llavors intentar-ho provar primer entre nosaltres, i si després funciona, doncs amb aquesta escola sueca que tenim, doncs ampliar-ho i poder fer, doncs podria ser molt maco si tot funcionés, no? Però sí, m'agradaria provar-ho. A més també podeu convidar tothom, vull dir, clar, els pares, no sé què, mira, estem fent ràdio, no? Sí, els companys d'altres classes, i se pot fer, jo què sé, a l'Istec, o bueno, si fas servir el Twitter, jo faig molta promoció, o a les xarxes socials, dir tal dia, tal hora, estarà a l'escola de tal lloc fent ràdio. O sigui, perquè també s'aprèn, o sigui, el podcast o el webcasting té això, no? O sigui, una cosa és fer-ho i una altra també escoltar-ho. Sí. Vull dir, té les dues vessants educatives que se poden aprofitar. Que posant un post allà, per exemple, a la xarxa social internet en l'aula, tal dia, tal hora, els alumnes de l'institut tal han preparat un programa de ràdio. No sé si té títol o no té títol. I parlaran amb l'escola de no sé on. Clar. Sí. Sí, no, això a poc a poc, és una de les meves idees. Sí, sí, que és una bona idea. I que a més que podrien ser moltes escoles. Sí, és com si tu ara me penges a mi i després truques amb una altra i amb una altra i així, no? I bé, jo suposo que el més maco seria que tot organitzessin els nanos, no? Sí, això sí. I que tu al moment pots portar la part tècnica, que ells també la podrien aprendre. Sí. I després que ho portin ells i aviam de què volen parlar, no? Doncs bueno, moltes gràcies per tot, Pilar. Ha estat una conversa per mi molt agradable, i també per tots els oients, i també la conversa amb la Berta. Sí. Molt bé, tenim aquí quatre el Justin, sí, Alexis, no, sí, sisters. Sí. Tenim un altre oient. No sé, serà? Fantàstic. Després em recordo d'editar l'àudio i el puges a Puentes al Mundo dient que és el teu webcasting. D'acord, perfecte. També podran escoltar els companys. Exacte, doncs molt bé, doncs acabem aquí la tertúlia i hem comptat doncs amb la Pilar Soro, amb la Berta, amb l'Alexis i amb mi mateixa, la Cristina Arnau. Acabo doncs el programa amb la mateixa música que hem estat escoltant de la Patum de Berga. Fins aviat. Oh,